أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع. سورة الطور دا مکی سورت دے نازل شوی دے ورستو دا الف لام میم سجدنا او مخکی دا سورة الملک نا مخکی دا تبارک الذین ترتیب قرآنی کی 52 نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی شپگ او یایم نمبر سورت دے. عربت دری سورت دما قبل سردار مخ کی سورت کے اللہ تعالیٰ ویل انما توعدون لصادق استاذ سر چرکم قیامت وعدہ شوی دانو اگر روان دے اگر اشتیا دی نو دی سورت کے اللہ تعالیٰ وی چی دا اللہ تعالیٰ دین او منی او کنا عذاب دا اللہ تعالیٰ دا بند رازی ان عذاب ربک لواقع ہر کله چی قیامت حق دے یقینی دے نکوم نہ مانا نو د اللہ تعالی عذاب بر باندې راضی خامخا. دویم ربط دما قبل سردا دے مخ کی صورت کے اللہ تعالی ذکر کا پیدائش د اسمان او ازمکی کی کہ اسمان او ازمکی اللہ تعالی پیدا کری دی نو دی صورت کے اللہ تعالی ذکر کے فنا کی دل لاغی اللہ پیدا کری دی خلیکن پنا کی گی با ختمی گی با. در امر و دما قول سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالی بشارت بیان کا دفارت متقیان و اجمالن نو دی صورت کے اللہ تعالی ذکر کی بشارت دفارت متقیان و تفصیلن نورم دیر ربط نشتہ دے دعوت صورت دا وقوع العذاب ان عذاب ربک لواقع دا دعوت صورت دا اسماء حسنا د الله تعالی ذکر شوی دی به حسب تکرار سلور نمونه د الله تعالی ذکر شوی دی چې تکرار تل لري وتوری و کتاب مستور وتوری قسم دی په تور غر باندې و کتاب مستور او قسم دی په کتاب لیکل شوی باندې فی رق منشور په غپانو خورو ورو کې دا قسمون اللہ تعالیٰ ذکر کی پا طریقی دا شہادت سرا تور آغا غر تولے کی گی چی ونی او بٹی پائی کی ڈیر وی دین مراد آغا غر دے چی پاگی کی موسیٰ علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ سر خبر اکڑی وی آغا غر تی مراد دے آغا غر دے چی پاگی کی پاویاو کسانو دا بنی اسرائیلو بانی دا اللہ تعالیٰ عذاب را غلے ہوں و توری قسم دے پا تور غر باندے و کتاب مستور او قسم دے پا کتاب لکلے شوی باندے دیکھ راجح قول دا دے اصح قول دا لے چی مراد درین تورات دے او تورات لکلے شوی او پتختو کی او موسیٰ علیہ السلام تورک کلے شوی فی رق منشور پا پانو خورو ارو کی والبیت المعمور او قسم دے پاغا کور آباد کلے شوی باندے بیت المعمور دا کم کور دے چاغا آباد کلے شوی دے دا پوم اسمان کرے بیت المعمور آگے تو لے کی او دا دا کعبی دا پاس دے نو یو دا لان دی پزمک کی دا اللہ تعالی کعبہ دا کور دے یو پوم اسمان کی بیت المعمور دے چی دا غین ملائک پاغی کی ملائک تے اللہ تعالی عبادت کی او پا حدیث کے راغلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چہ ہر اورس پاغی کی او یا زر ملائک داخلی گی او بیا تر دا قیامت پوری داغی نمبر نرازی او یا زر ملائک وردی دا عبادت دا پارا خلیکن قیامت پوری واپس داغی نمبر نرازی بیا اللہ تعالی دمر ملائک پیدا کری دی او اغه ملائک د الله تعالی د مؤمنانو د پاره دعاګانی کوي چې الله تعالی د عذاب نه بچي. یو بل قول هم پسرین ذکر کړی چې وال بیت المعمور نه مراد چې کعبه ته مراد ده، دغه صحیح قول دی، ځکه د کعبې نه کعبه چې هغه نه خالی کیږي د عمره کوونکو نه او د حج کوونکو نه، او د هغې په خوا کې په اصحاب الفیل باندې عذاب راغلی او د الله تعالی نو الله تعالی په هغې باندې ځکه قسم کړی دی. والبیت المعمور او قسم دی پاکور آباد کړلی شوی باندې، وسقف المرفوع او قسم دی پاک چت پت پورته کړلی شوی باندې، مراد دی نه اسمان ته مراد دی، د اسمان نه ډیر عذابونه په منکرینو باندې راغلی دي، دیو جنا غاف شهادت کې ذکر شوی دی. والبحر المسجور او پاک سمندر باندې چې ډکللی شوی دی، مسجور په معنا د ډکللی شوی سره، او دویم مانا ذکر شوی دا مسجور په مانا دا اور بل کړل شوی، مخکې ردی وضاحت بار بار شوی چې کله قیامت نږدې شي نو دا ټول دریابونه چې دي دا به اور واخلي او ټولې اوبه به دریابونه ته راجمع کړل شي. د دې وجنه حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د سمندر د دریاب نه لاندې اور دی، تحت البحر نار، لاندې د دریاب نه اور دی، نو بس دا به یو لمبه شي. دا ټول ایمانی سیدی امام ابن کثیر او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کړی، او دا دریاب بولی ذکر شو په پتور د شهادت باندې، ځکه په دریاب باندې ډیر خلق تبا شوی دی، لکه قوم د فرعون او دغه سی قوم د نوح علیه السلام، دیو جن دا په شهادت کې ذکر شوی. اوس دا خو قسمونه شول، جواب قسم یې څه دی؟ ان عذاب ربک یقینا عذاب درست لواقع خامخا واقع کیدن کې رې، د جواب قسم دی. ما له من دافع نشته غیر لپاره څوک د پکون کې نشي درې کوله کله چې د الله تعالی عذاب راشي. مفسرین لیکلي دي د جبیر ابن مطعم رضی الله تعالی عنه د ایمان دراوړلو لپاره دا آیاتونه سبب وګرځید. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دي، دغه سی نور ډیرو علماو دا ذکر کړی دي، دغه سی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دي، وای د دې سورۃ د آیاتونه وسم را روان دي. یوم تمور سما و ما ورا تسیر الجبال سیرا، و عمر رضی اللہ تعالی عنہ د دې سورۃ د آیاتونه واوریدل، بے هوش شو او دومره غم زده شو، دومره خوف زده شو چې شل رضی یا یوم یاش بنا بر اختلاف اقوال هغه پروت و خلق بیمار پر سید راتلله. الله تعالی و عذاب د باندې راځي خامخا، اوس الله تعالی حالات ذکر کړي قیامت. یوم تمور سما و مورا فاورت بانی چې او بچور لولی شي، او بچور لی اسمانونا مورن پچور لولو سرا، پچور لیدلو سرا، او بچور لیگی پچور لیدلو سرا. مور پا عربی که ولی کی گی تلو راتلو تا دیر تلیل راتلل، دغسی گڑ وٹ کی دل یا چور لیدل پشان د پل د جرن دیباندی. نو کله چې دا آیاتونه عمر رضی الله تعالی عنہ اوریدل بے هوش شو او بیا مریض شو، یو میا شه خلق بیا پختنې دراتل بیمار پرسید پاره. الله وی دا اسمان چې دا او چورلیږي نو بیا برا اور دیږي، او دا چې به او چورلیږي لکه سرنګ چې رجرن دی پل چورلیږي ګډ وډ بشي اوس بیا برا اور دی. او تسیر الجبال سیرا، او روان بشي غرونه پر روانې دل سره، مخکیم دا بار بار ذکر شوی د مقدس مکینه ودار روان شي، دا ډیره کې یو کندی د بهر څخه ختم شي. فویل یوم ذل المکذبین، نو تبایی دا فدا ورد بانی دا پارا تکذیب کونکو، اس تکذیب کونکی سوک دی؟ اللذین دا حق کسان دی، هم فی خوزی یلعبون، چی دیو پا باطلو کی با باطلو مشغولتیا کی یلعبون، لو بی کئی باطلی خبری چری پایی کی وردن او دی. یعنی مانا دا شولا چی کل یو سڑی یو باس مباحثه کئی خود تحقیق دا پارا کئی چی یو مسئلہ معلومه کی دیر دیر پارا نه کوي، بلکې یلعبون باطلو کې مشغوليږي د پاره د لوبو کولو، بس وخت یې پی کوي صرف. یوم یدعون الی نار جهنم دعا، دا یوم دا مخکې دا بدل واقع شوی دی د مخکې یوم د یوم نه. یوم تمور سما و مورا فویل یوم ذل المکذبین، نو یوم یدعون الی نار جهنم دعا، دا دغه نه بدل واقع شوی په هغه ورځ باندې چې به دیکو دیکو باندې به بوتللی شي هغه اور د جهنم ته دعن په دیکو دیکو بوتللو سره. پخپل خو نه دي کنه لکه اور ته تلل دا خو ډیر ګران کار دی. نو ملائک بول دی کی ور کوي د خپې نه نه ساده لاس نه سورا کاږي چې پاسې نو دی کول ورکا چې وګورځيږي. نو بس الله تعالی دغه مکذبین او بی دین خلق با په دې کو باندې بوتلې شي. د دې په عبارت کې تقدیر دی یقول الملائکتو او هو وی ملائک دغه منکرین ته وای هذه النار التي دغه هغه اور دی کنتم بها تکذبون چې دا تاسو دروغجن ګڼه. افسحر هذا ایدا جادو دی ام انتم لا تبصرون او یا تاسو هیڅ نوی نه ای. افسحر هذا دا ډیره زور نه ده یعنی تاسو په دنیا کې معجزات او سحر او جادو آیا او کله به ویل چې په موږ باندې نظر بندی شوی ده ای وس دا اور چې دی اور فوارکم تاسو وای چې پم باندې نظر بندی شوی دا سحر جادو دی وکنه. ام انتم لا تبصرون دا ام په معنا د بل سره ده او دا حکایت دی دنیا نه یعنی تاسو په دنیا کې بصیرت او د پوی نه کار نه غیس دا حکایت د حال د دنیا ده. حکایت الحال تاسو ویلی په کتابونو کې حکایت د حال د دنیا. نو ام انتم لا تبصرون ماندار چې بلکې تاسو په دنیا کې سنه دی دل پوی نه کار نه غیسته سوچ فکر نه کاو لیدلم نه کول. اسلوها نو ورننه وځي دغه تا دغه اور ته فصبر صبر کوي او لا تصبر او صبر نه کوي سواو علیکم برابر خبره ده پتا سبحان نه. تفسیر جلالین دې ربی بهترین خبره کړي وي څنګه برابر ده صبر او نه صبر دې دون کې فرق شته دی کنه. نو تفسیر جلالین لئن صبرکم لا ينفع که صبر کوي او کنه ځکه دا صبر ده ته څه پیدنه نه درکینو. په صبر کې خو خیر شته دی صبر او بی صبری دوان خو برابر نه دی خدا پاک صورت کې چې صبر پیدا ور کوي. نو لئن صبرکم لا ينفع دا صبر تاسو ته څه پیدم نه درکې. انما تجزاون یقینا بدل در کېدل شي تاسو ته ما کنتم تعملون دا عملونه چې تاسو دنیا کې کول کم دنیا کې معاملونه کړی دي بس دا غي صدا اوس واخلي. ان المتقین اوس بشارت دی لپاره د متقین. ان المتقین یقینا پرهیزگاران خلق پی جنات و نعیم وی با فا باغون کی او پان نعمتون کی فاکهین خوشالی کون کی وی بی ما آتاهم پا نعمتون چی ورکڑی دیو تا رب و رب دیو فاکهین دا فاکهین فمانا دا متفکهین سر دی مزیع غستون کی وی یو بلا مانا ذکر کردی دا مپسرین یا فمانا دا خوشالی کی دون کی وی خوشالی بکی بلا مانا ذکر کردی دا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اغوی فاکهینا دا فمانا دا یا خاوندان دا دیرو میوو بی دا جنتیان فاکهینا دا پشاند تعمیرون او دا لابینون پشاند کرے کتابون کتا سویلی. نو فاکهینا مانا دار چی دیو با خاوندانی دا دیرو میوو بما آتاهم پا وجه دا غنیمتون بان یا خوشالی کون کی وی پا وجه دا غنیمتون چی ورکڑی دیو تا عرب دیو و وقاهم ربهم او بچ بسا بچ بچ بسا تی دیو دار رب د دیو عذاب الجحیم د غذاب د جهنم نه الله به د جهنم نه بچ ساتي. کلو اشربو د یک په عبارت کی تقدیر دی یقال لهم دی جنتیانو ته ویل شي خوراک کوي اسکا کوي هنیم په خوشالۍ سره بما کنتم تعملون په وجه د هغه عملونه چې تاسو کول ستاسو دا د نیکو اعمالو بدله ده. نو چې څومره نعمتونه استعمالولای شي نو بس استعمالوي هنیان با خوشالی بن او هنیان کی اشاره دا دیتا چی بغیر د تکلیف او بغیر د سمارز نه کله د دنیا سړی او خوراکو کی خیټه خراب شي یا پی الټی ولګي بل یو مشکل ته جوړ کی نو هنیان بس دا بی نقصان دی بالکل. متکین علی سرر دیو بتکیا وهن کی پا کټون باندې مصفوفتین چی سب په سب باندې وپراته ای دا دنیا پشاند کی بے نظم نه بلکې د جنت کټونه او داغې تختونه چې دیغه بالکل قطار په قطار باندې پراته وي او زوجناهم او جوړای به کوم غره دی سره به حور عین اغه حوري خایسته اوستر ګواله زوج یعنی جوړای به کوم غره دی سره دی خو یواز لري کنه جنت کې الله تعالی وي جوړای به شستا سره اغه حوري غلمان بر سره یوځی شي. والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل او تبعتهم ذریتهم او تابیداری کړی داغي اولاد داغي بچو داغي بی ایمان ان په ایمان سره الحق نه ویم یوز به کوم غره دیو سره ذریتهم بچی دیو اولاد دیو پدې کې الله تعالی زیر ذکر کوي په نور طریقو باندې یعنی کم یو مؤمن مسلمان دی او داغی اولاد داغی بی بی داغی سره په عقیده کې په ایمان کې دم برابر او الله تعالی په جنت کې ور سره غم یوزش. نو دا وس یو بل نعمت دی او بل زیره دی بل خوش خبری ده. الله تعالی استاد اولاد بم مستاسری استاد بی بی بم مستاسری خدا علا کله چی په ایمان کې داغی سره یو دی والے کړی. نو د مور او پلار د پاره دا بچو یو زیواله د خاوند د پاره د خزی یو زیواله دام د خوشحالی سبب دی او د خوشحالی ده. هغه کسان چې ایمان راوړل دی او تبعتهم ذریتهم او تابعداری کړی دی او اولاد دی او به ایمان ان په ایمان سره الحقنا بهم یو دی کومنګا دغه اولاد دی سره یو دی کومنګا ردی جنتیانو سره ذریتهم بچی دی او ما علتناهم من عملهم من شيء او نبرم ګړي کومنګا دی او د عملون نه هیڅ شي. په دې کې اشاره د دې ته دا وه مکلل شي چې دیو دا مرتبه د پلارانو به کم شي او د دیو سره به د اولاد یو ځای کلل شي. الله تعالی وینا د دې پلارانو مور او پلار سره چې اولاد یو ځای کیږي نو د دیو په مرتبه کې وسه کمی نه راځي هیڅ کمی به نشته بلکې خبره الټه ده. یعنی د اولاد ته به غټه مرتبه ورکړل شي چې د پلار او د مور سره یو ځای کلل شي. دا نه چې د مور او د پلار مرتبه ته راکم کلل شي راکمیږي نه. کل امرئین هر یو سړی بما کسبا په هغه عمل باندې چې کړی رهین انتظار کوونکی وي. رهین هر یو انسان چې هغه په خپل د خپل عمل انتظار کوونکی من خیر او شر هر عمل چې کړی خیر یو کړی شر عملی وس دا غي د جزا انتظار وکي. تفسیر سمرقندی معنا کړی د دغه عبارت لیکي کل نفس مرتهنه بعملها یوم القیامه. کل نفس مرتهنه هر یو انسان چې هغه و مرتهن وی گاڼه به انتظار کوونکې به عملی ها یوم القیامه د خپل د عمل پر د قیامت باندې. تفسیر سمرقندی د غلی کړی او تفسیر جلالین معنا کړی د رهین معنا یو اخذو بالشر و یجازا بالخير ان یو کبو کړل شي د هر انسان په بد عمل باندې او نیک وتبه تور کړل شي د خیر د کارونو. یو اخذو بالشر و یجازا بالخير د بدو اعمال بو ته سزا ورکړل شي او د خو عملونو بو ته نیک بدل ورکړل شي. یو اخذو بشر و یجازا بالخير و امددناهم بفاکیتین او زیاتی کو مونږ دی لره هغه میوی و لحم مما یشتهون او غوخی دا قسم نه چې دی و ته اشتها کیږي. بس الله تعالی میوی به کمی گینا میوه کې هم کمی نشته بلکې زیاتی کی به او غوخی خو سوایم بس غوخی خو چې کم قسم خوخه دی بس دا مرغی غوخه دی خوخه ده او کده هر سری خوخه ده بس او هر قسم چې دی خوخه ده الله تعالی بس خبر ته تیار ملاوی. یتنازعون فیها کاسا ارابخ لدی او دیو بلنا فدغه جنت کی اغه ډکی کاسې د شراب ولا لغون فیها نبی وی پیدی خبرې پای کی ولا تاسیم او نه د ګناه خبرې. یتنازعون تنازع اصل کې ویل کیږي جګړه کولتا دلد کی مراد دغه معنا نه ده. تفسیر جلالین لیکل یتعاتون فیها دیو بل نبی راخلی په دغه جنت کی او بیا هم په سرین لیکل دي نزع یتنازعون نزع دي ته ویل کی چې دیو بل نراخ کل پختو کې وته دغه وای کنه دیو بل نوراکا ګیرا بیخلی راخ کل بکې دیو بل نه د کاسو ډ کوش کاسو د شراب نو دا د خوش مزاجی او د خوش طبعی د پاره دا به د حرس او د جګړې په بنا باندې نه یو ملګری دی هغه سره د شراب ډکا کاسه او پیاله وسور سره دنو د یو بل سره به مزاح کین نو د یو بل نه وراخلی نو دام یو دغه دی یو نعمت دی خوش طبعی ده خوشحالی در جنت یو بل سره به اکثر خلک دش دغه کوي کنه یو ته وای دا ډیو ته واخله بیا ته زر واپس را واخلی هغه تر کی وای راکه ها زید زر نه ټولس کبه نو دام یو خوش طبعی ده په جنت کې جنتیان به یو بل سره کوي. یتنازعون رابخ لدی یو بل ناراکاگی ویل یو بل نفیه په دغه جنت کې کاسه ناغړه کې کاسه لالغون فیها نیبی به پیدی خبری پاغی کې ولا تاسی مونند ګنا خبری نو دروغ به پیدی خبری د ګنا خبری و غیره د نشترب او دغه سی د دنیا شراب چې انسان اوس کې نو پاغی کې بیا خلک ګډي وړي وي به پیدی خبری کوي نو دغه سی د ګنا خبری کوي نو کده شراب دی اوس کې پاغی کې دغه نشترب و یطوف علیهم غلمان او ډیر زی راضی باد دیو د خدمت دفاره علیهم معنی می تمه کی کړي و یعنی دیو د خدمتیم دانه چې علیهم د پاس او بغیرزی نا و یطوف علیهم او ډیر زی راضی باد دیو د خدمت دفاره غلمان هلاکان لهم چې خالص بس دیو د پاره دی لهم یعنی د دیو د خدمت د پاره کانهم گویا کې لؤلؤ مکنون دا عمل غلر دی پټی ساتلې شوی بس دومره دا په خالص کې ډیر جات ولدان دا خدمتګاران دی او دا په جنت کې پیدا شوی دی دا په جنت کې پیدا شوی دی بس دا حرو په شان کې بس دا هم دی او دا سره پاره دی د دیو د خدمت د پاره دی او بیا لهم کی دا لام د تخصیص د پاره دی یعنی د هر چا د پاره غلامان او خدمتگاران چې رغ بالکل خاص دی معلوم دی دا نه چې بس لس بنگلی دی پای کی دو خدمتگاران دی یو تر یو ځنه واس کوي بل تر بل ځنه کوي نه د هر چا لپاره خاص دی جدا جدا دی لهم خاص دا غیر پاره خاص د هر چا د پاره جدا جدا دی مکنون دا پټ ساتل شوی دی یا محفوظ ساتل شوی دی په جنت کې بس دا داسې لکه سرنګ چې مل غلره دا پټ او ساتل شي محفوظ او ساتل شي نو دغه سیده خادمان هم پټ ساتل شي دی په جنت کې واقبل بعضهم على بعض او مخامخ بشي بعض ردن په بعض نور باندې تساهلون چې یو بل نبات پوسونه کوي دا اوس بلا طریقه د بشارت ده نو اوس د یو بل نبات پوسونه سکي خو بس گپ شپ روان دی په جنت کې او مخ کې ویل شي چې متقابلین یو بل ته مخامخ په کرسو باندې بناسي د سرو زرو د سپینو زرو چوکۍ دي نو قالو او بای دیو یو بل ته وایي انا کنا قبل فی اهلنا یقینا مونږه مخکې ردی نه په کورنۍ خپل کې مشفقین یره کون کې د الله تعالی نه هغه یو بل ته وایي چېر مونږ د جنت ته څنګه راغلل څه چل شوی نو بس هغه بل به وایي چېر مونږ خو په دنیا کې د الله تعالی نه یره کوله نو په دنیا کې د الله تعالی نه یره هغه سبب جوړ شو زمونږ د جنت دراتللو بس گپ شپ د جنت ته نو یو کې دا خبر هم پکې وکی مشفقون درې سمانه ده یو معنا ذکر کړی ده تفسیر امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر تباری کی وی خائفون من عذاب اللہ تعالی یقینا مونږه مخکې ردینا په دنیا کې په خپل قرآنی کې مشفقون خائفون من عذاب اللہ دا الله تعالی دا عذاب نه میره کوله بس الله دا عذاب نه ریدل وس الله تعالی جنت ترا وستلو دغه معنا ذکر کړی ده تفسیر سمرقندیم دغه معنا ذکر کړی ده یو بل معنا ذکر کړی ده امام ضحاک معنا کړی ده هغه ډیره بهترین معنا ده هغه وی قال الضحاک رحمه الله تعالی انا کنا قبل فی اهلنا مشفقون خائفین ان ينزع منا الايمان مونږ به د دې خبرې نه ډیر ریدلو حسینه چې زمونږ نه ایمان واغستلی شي حسینه چې مونږ منافقان شو بی ایمان شو نو ګورې مخکیم تاسو ته ما دا حدیث ویل مؤمن مسلمان سړی د منافقت نو د ارتداد او د کوپر نډیر زیاتی ریږي او دا څوک چې وای چې نه مړ ایس نشته لري نو دغه اکثر چې بیا بی دینم شي نو خائفین ای ينزع من الايمان هڅه نه چې زمونږ نه ایمان واغستلی شي نو مونږ او تاسو لم دا سوچ ډیر زیات پکار دی خایو چې د الله تعالی د عذاب نه یره کو او دویم دار چې ځان من یریګو هر وخت کې خپل ایمان چې کاپ کو دا چې کو لکه یو سړی په سر باندې درد راځي یا اتب راځي نو بار بار ډاکټر لذی ګور یی چې اسینه چې یاره دا تب می ډیر زیات شي دا زخم می زیات نشي نو په کار دار چې په هر وخت کې مونږ او تاسو د قران او د حدیث په ترمامیټر باندې او دا غی په هغه ماشين درې باندې مونږ او تاسو خپل ایمان چې کو په هر وخت کې نو زمونږ په دنیا کې دا یاره واه چې اسینه په هر وخت کې زمونږ دا یاره چې ایمان را نه چرته لاندل شي نو دا غی په وجه باندې مونږ الله تعالی را وستلو دا معنا ذکر کړی د تفسیر په تفسیر او دې کې یو بهترین نقطه مو په سیرینې ذکر کړی دا غي تملک پکې سوچ کوي قال او بو دیو انا کنا یقینا مونږه قبل مخکره دینه په دنیا کې فی اهلنا په خپل کورانه کې نو کمال دار چې ته په کور کې استا خزه دا بچی دی دی مور او پلار دی دي او بیا هم د الله تعالی عبادت کې د الله تعالی نه یریږي د الله تعالی د عذاب نه یریږي اشاره شو رب کې دی ته چې کور اشته دی خزه اشته دی بچی اشته دی خو بیا هم د الله لکه د خزی او بچو بیا هم د دینه مشغوله کړي نه دی چې بې پروا کړي نه دی بلکې سرر دینه چې بچی او خزه او مور او پلار د اشتر کورنۍ اشته دی خو لیکن بیا هم دی خبرې ته ډیره توجه ده او در کامل مؤمن مسلمان صفت دغه دی فمن الله علینا نو احسان وک الله تعالی په مونږ باندې دی دې کې د احسان نه مراد څه شی دی نو تفسیر اتیسیر په تفسیر ډیره بهترینه معنا کړې ده ډیره زبردست معنا ده فمن الله علينا ان احسانك الله تعالى فمن مني بقبول الطاعات مع تقصيرها الله تعالى من له توفيق را کچ طاعات د الله تعالی او کو سر دین چ بیان پکې نیمګړتیا راغلی ده وعفا عن السيئات مع توفيرها او الله تعالی را ته ما پیو کړل د ګناهونو نه سر دین چا ګناهونه ډیرو بس اللہ تعالی را تا اللام زمونگا غا توعات قبول کل اگر که کمی پکیو داد اللہ تعالی احسانو او اللہ را تا گناہونا ماب کل اگر که غدیرو بی قبول توعات مع تقصیرها اللہ تعالی زمونگا توعات او نیک عمل قبول کل سرر دین چنی مگلتیا پکیوا او وعفا عن سیئات مع توفیرها گناہونا اللہ ماب کل اگر که غدیرو بس داد اللہ تعالی احسانو شپمونگ باندی زمونگا استاسم گناہونا خودیر دی کن خو سرر دینا چی گناہونا دیر دی اللہ تعالی ماب کئی اللہ تعالی زمونگا استاس گناہونا ماب کئی او نیکی اگر که لگی دی خو اللہ تعالی دی قبول کی چی قبولیت درجی تور سیگی اللہ بیا مہربان ذات دی و وقانا و بچ اکللو منگا عذاب سموم دغا عذاب دغا گرمی حوانا سموم اغا عذاب تو لکی گی چی غا پا مساماتو بانی وردنو جی مراد درینا دا جہنم دا اور ہوا تی مراد دا غی عذاب تی مراد دی انا کننا من قبل و یقینا نو منگا مخکر دینا پا دنیا کی ندعوه چی دعاگانی بغختلی منگ دا اللہ تعالی نا منگ بدا اللہ تعالی نا دعاگانی بغختلی انہو هو البر الرحیم یقینا دا اللہ تعالی دیر احسان کون کرے الرحیم رحم کون کرے نو اللہ تعالی زمونگا اگا دعا قبول اکلل فذکر فما انت بملوم فذکر ترجمہ بدس کیا ہوئی فذکر نو ہمیشہ کوا بیان دا دین دا اللہ تعالی ہمیشہ کوا بیان دا دین دا اللہ تعالی دا معنی ذکر کری تفسیر جلالین اغوی دم علی تذکیری ہی ہمیشہ کوا تذکیر ہمیشہ بیان کوا تر قرآن کریم فما انت بنعمت ربک انو تنی پنیامت درف قلبانی بکاہن ترویتی ولا مجنون او نلیوانے دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کر ترغیب قرآن کریم تا کاهن چا توي کاهن هغه چا توي چې هغه د غیب داوی کوي د غیب داوی کوي کاهن هغه چا توي او دا اکثر دروغ وي پلانی وخت کې ودا کیږي پلانی وخت کې ودا کیږي هغه ته کاهن وي نو الله تعالی وی چې ته کاهن نه یعنی ته چې دا وحی بیانې نو ته په غیب باندې د کاهن په شان د کی خبر نه کې بلکې دې ته ویل کیږي اخبار بالغیب یعنی ته ته وحی کیږي او ته بیا خلکو ته هغه بیانې نو تر کاهنان پسند کې نه چې د غیب او درو خبرې کې زه مجنون لیوانې سره چې ده پغې کې دوسی پتونه ډیر زیاتې یو خو به نظم خبرې کې لکه دا خبرو څه دغه نه معلوم سره و نه معلوم طرف نه معلوم بس ډایرک یو خبره وو کې بیا به دغه سره سم مناسبت به نه ډایرک په بیا بل خبرو کې چې دغه دوه پمنس کې به هیڅ مناسبت نه دی ول سره او دویم لیوانې سره چې نو هغه ډیر به پېدی خبرې کې نو د دې پیغمبر دا خبرې خو یو د لیونی په شان د کې بے نظم نه دي او دویم دار چې بے فائدې خبرې نه کوي بلکې پیغمبر چې خبرې کوي نو په نظم او ضبط سره کوي دویم دار چې رپایدې خبرې کوي نو تاسو څنګه پیغمبر ته لیونی او ته یو ته کاهن وای نو د دې کې خو کاهن صفتم نشته لري او د دې کې مجنون صفتم نشته لري همیشه بیانوا قران کریم ته نه په نعمت دربستا باندې به کاهن ترویتی کاهن چې ته چتا د غیب خبر او داوی کې خلکو ته او هغه دروغي ولا مجنون او تلی ونیم نه چې به نسب خبرې کې یا به فائدې خبرې کې نه داسې نشته ده ام یقولون بلکې وای دیو دا ام په معنا د بل سره ده بلکې وای دیو شاعرون چې دا پیغمبر شاعر دین تربص به انتظار کوم غرض مبارک رای بل منون د حادثه د مرگ د حادثه د مرگ عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی چه رای پا قرآن کریم کی پا نور زینو کی پا مانا دا شک سره ده او دیده که رای بالمنون رایب چره دیده که پا مانا دا حادیثی سره ده رایب دیده که پا مانا دا حادیثی سره ده او قرآن کی نور زینو کی چه رایب ذکر شویده نو پا مانا دا شک سره ده نو تاستو ما داغ ترجمه وکلل او داغ مانا ذکر کرده تفسیر سمرقندی ذکر کرده ده امام مجاهد رحمت الله علیه په حواله باندې وینه تربص به انتظار کومه غرض مبارک رای بالمنون دا حوادث الدهری دا زمانی دا حادثاتو مونږ په دوانی انتظار کوو چې په دوانی بعد زمانی حادثات راشي حوادث الدهری امام مجاهد رحمت الله علیه دا معنا کړی ده بل معنا ذکر کړی ده امام قتاده نو یو قال قتاده ارایب المنون یعنی حادثه الموت د دین مراد حادثه د مرګ تی مراد ده نو د مکی مشرکانو به دغه خبره کوله چې بس په دوانی مرګ راشي مونږ ته اخلاص شو ام یقولون بلکې وای دیو چې د شاعر دین تربص به انتظار کو مونږ په دبا نیرای بل منون د حادثه د مرګ یا د حادثه د زمانی قل التفسیر سمرقندی دا معنی کړی دا قل تو ای پیغمبر ته رب سو انتظار کوي دا زجر دی حاصل دا دی الله تعالی وی چې تاسو منتظر کوي نو دا پیغمبر هم انتظار کوي یعنی د مرگ په انتظار کې هټول برابر دی که تاسو دا وای چې دی پیغمبر باندې مرگ راشي موږ تخلاص شو نو لی بتا باندې مرگ درازي هغه شیخ غواړه کنه چې غته تعالی ناراضي نو مرگ تعالی راضي نو په مرگ په غختلو په نو غختلو کې ختم برابر یو دم برابر دی که ته ول مرگ غواړې او کنه بد باندې مرگ راضي او که ته دل غواړې چې زبد نه خلاص شم دا مرگ خو بیا هم ته راضي نو دی باندې ختم د نشي خلاصې دل قول تو ای پیغمبر تربسو انتظار کوي تفسیر جلالن یو معنی کړی د تربسو هلاکی تاسو انتظار کوي زما د هلاکت فإني معكم یقینا زم سره من المتربسين یما د انتظار کوون کو نه هلاک کوم زستا سره هلاکت او د تباہی انتظار کوم نو تاسو زما د هلاکت انتظار کوي تاسو چې دا به تباشی وم به تخلاص شو زی تاسو ما په ورک انتظار کوي زب تاسو بارک کوم پته به لګي چې کم یو تباکی ام تا امرهم آیا حکم کوي دیو ته احلامهم عقلون دیو بهذا پر خبرو باندې بهذا د دین مراد څه شه تاسو نو ویلی قران کې اسم اشاره او ضمایر دا فټ کول دا ډیر زیات ګران کار دی اوس بهذا د دې قسم مراد دی نو تفسیر جلالن لیکلی دی بهذا ام تا امرهم آیا حکم کوي دیو ته احلامهم عقلون دیو بهذا یعنی قولهم له کاهن ساحر شاعر مجنون دین مراد دا مخ کی خبر دی چې مشرکان بکولین اې د دیو دا عقل دی ته دا خبره کوي چې تاسو د پیغمبر په باره کې د کاهن په تو لګوي یا د شاعر او یا د مجنون او یا د ساحر د دیو دا عقل دی ته وي دا هم په معنا د بل سره دی نه په دیو کې عقل چرته دی بل هم قوم طاغون بلکې دیو قوم دی سرکشان نو دا د سرکشی دی وجنه د سینې چې دا خوار خلق دی د دیو دا عقل دی ته دا فیصله کوي دا خو به عقل دی قمقلان دی خو پا عقل پکې نشته عقل نخلاص دی خو بلکې دی سرکه شدین او د سرکه شید وجه نه دی دا خبرې کوي تفسیر جلالین ویلی بل هم قوم طاغون بعنادهم ځکه د نبی له سلام سره عناد ډیر زیات دی دا غیر سره مقابله پرې وجبانی کوي دشمنی او دا پتوی پیر دغه وجه نه لګی ام یقولون آی وای دی تقوله چې دا قران د ځان نه جوړ کړی بل لا یؤمنون بلکې دی ایمان نه راوړي تفسیر سمرقندی معنا کړی دا بل لا یؤمنون لا یصدقون بالرسول والکتاب دیو تصدیق نه کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله تعالی د کتاب دیو د الله تعالی د کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصدیق نه کوي ته دیو جنه دا نسبت ته کچ دار د ځان نه جوړ کړي ځان نه نه جوړ کړي خو د دیو تصدیق نشته ځکه دا پتو لګي الله تعالی په الله تعالی ته جواب ذکر کوي او رد په الله تعالی کوي ذاته ودا عرب دی او دا قران د ځان نه جوړ کړي تم نرشتم عربی کنه خو د دې پښان د کیو خبر او د دې پښان د کیو کتاب تم جوړ کا نو ته خو عربی کنه فلیاتون پس را دی وړی دی وی حدیث مثلی و خبر ار دی پشاند کی انکان او صادقین کدی ورشتونی په خپل داوا کی چې دی پیغمبر دا کتاب د ځان نه جوړ کړی دی نو تم نرشد تم د سی خبره ته جوړه کزا دی قران پشاند کی قران کی دا ذکر شوی دی یو ځکه ذکر کوي چې دی پشاند کتاب دی راوړی نو کله وای چې لس سورتون دی راوړی اغم نشی کوله نو کله الله تعالی وای چې یو سورت دی راوړی اغم نشی کوله الله وی زره دی قران پشاند کیو خبر راوړه زه د دې پشاند کیو خبر او کر ټول قران خلا پریګ ده لس سورتونه پریګ ده یو سورت پریګ ده بلکې یو خبر خو دی قران پشاند کی راوړه ده نشی راوړه بیا ذکر قران کریم معجز کتاب ده یعنی د دې پشاند کی د راوړلو نه خلق بالکل عاجز دي فلیاتو به حدیث مثلی نو را دی وړي دی یو خبره پشاند دی باندې انکان او صادقین کدی ورشتونی په خپل داوا کې چې دای د ځان نه جوړ کړی دي ام خلقو من غیر شین ای دیو پیدا کړلی شو دی بغیر د سپیدینه ام هم الخالقون یا دیو پیدا کون کی دی خپل ځانونه لره دام زجر دی په شرک باندې او دا رد دی په زعم د مشرکان باندې حاصل داده چې ګمان کوي دیو چې مونږ ته الله تعالی د توحید او د رسالت او د قران کریم د منلو په واره کې هیڅ امر او تکلیف نه درا کړي مشرکان ویل وای مونږ په دې باندې مامور نه چې مونږ د پیغمبر مونږ یادی الله تعالی او منو یا د قران او حدیث ومنو الله تعالی او ته جواب ذکر کوي او دارت کوي په دریو خبرو کې یو خبر شته ده کته سوای چې مونږه مکلف بندگان نه یو اول دار چې ساسو پیدائش سره ایسا عبس او بی فائدې دي نو الله تعالی خو یو څوک بی فائدې او عبس نه پیدا کړي دویمه خبردار چې آیا تاسو ځان په خپل پیدا کړی دي نه په خپلم څوک ځان نشي پیدا کوله او دریم رد په الله تعالی کوي چې پاسمانونو پزمکه کی تاسو یو ځای کم پیدا کړی دي نه دام نریش نو بیا څنګه تاسو ته دغه نه کیږي تاسو مامور نه په قران او په حدیث باندې د بیا تاسو دروغجن نه پدې دریو کارونه کې هم نشته ده. نو تاسو ورې خپل خبره کې دروغجن نه، یعنی تاسو ته خامخا اوامر او نواهی راغلي دي. ام خلقو من غیر شین، آی دیو پیدا کړل شو دي بغیر د سپیدی نه، بغیر د سم مکلفیت نه، بغیر د امر او د نهی نه دیو ته. ام خلو ام هم الخالقون، یا دیو پیدا کون کی د خپل ځانونو، دا خبره نشته ده. نو که تا خپل ځان په خپل پیدا کړی خو بیا رته د الله تعالی طرف نه سامر او نه نشته ده، ځکه چې تا خپل ځان په خپل پیدا کړل نو دام نشته ده. ام خلقو السماوات والارض، آی دیو پیدا کړی د اسمان نو ځمکه، ابل لا یوقنون، دغه هم نه دی کړی بلکې دی یقین نه کوي. ام عندهم خزائن ربک، آی دیو سره دی خزانی طرف ته، د دین مراد څه شه ده؟ یعنی کدیو خالق نه دی، خالقین نه دی، نو آی دیو سره د دیو سره چې دی اختیار د خزانو د الله تعالی شته کې نشته ده. د خزانی نه مراد یا خزانی د رزق او د باران تی مراد دی، یو معنا دغه پسرین بیان کړی. دویم قول لم پسرین دار چې نه دې دې کې خزانو نه مراد چیرې خزانی د تقسیم اولو د نبوت تی مراد دی. دا چې وای دا پیغمبر مونږ نه منو او دا غریب دی او دا پلانې مالدار دی، دا چل دی نو الله تعالی دی تر دې اختیار ورکړی دی چې زادرې نبوت د خزانی چې تقسیم اوي تاسو په خپل اختیار باندې تقسیم کړئ. دی مخکې ویلو کنه چې علا طائفته علا رجل من القريتين عظيم، پاره دغه دوو کلو کې د یو کلی په سړی باندې د قران کریم نازل شي چې هغه مالدار دی. نو آیت رسول الله تعالی دا اختیار درکړی دی چې تاسو د نبوت د خزانی تاسو تقسیم او د الله تعالی ستاسو اختیار د پرې خېدی. ام عندهم ما یشتری دی سره خزائن ربک، خزانی درپستا، ام هم المسیطرون، او یادیو مقرر کړل شوی دی دغه په تقسیم باندې. نو نو سره خزانی شته دی او نو دغه په تقسیم باندې دی مقرر شوی دی. ام لهم سلمون، آی دیو دو پارشت دی پڑوی، یستمعون پیه چی دی غوکی دی پاگی کی برا اسمان تو خیجی. دا اللہ تعالی بل زجر ذکر کئی پا انکار دا رسالت دیو باننی. فلیاتی مستمعهم، ترجمه تا غوک دی نو را دی اوڑی دعوی کون که دا آوری دلو دا دیو بی سلطان مبین آغا دلیل کارا زن پایت بانی پویا کئی، یعنی سمانا دا آی دیو سرا سزریش تره چی دیو پا آغا ذریعه بانی اسمان تا خیجی او وحی یا د وحی متعلقه یو خبر د ځان سره راوړي، لکه نبی صلی الله علیه وسلم خطا ته وحی راوړي کنه، ترته وحی بیانې چې ما ته دا وحی الله تعالی را لېګلې ده. نو د دیو سره داسې یو څه تنظیم شته چې پړوي څه بل څه ششته ده، جاسي دی بر اسمان ته وخیږي او د وحی پشان د کیو خبر کته راوړي. نو اس بیا که سوال لاشي چې که یو سړی اسی دا وو کې ودی مشرکانو کې چې او ما ته وحی شوی دو تا ته وی، لکه سورۃ الفیل چې نازل شو ناغه یو پکې ویلو کنه مدعی د نبوت شو وی او د دې پشان کې وحی ما تم شوی ده، وی مل فیل و ما درک مل فیل، له ذنب طویل و خرطوم طویل، له ذنب قصیر و خرطوم طویل، وی ما تم دغه سی وحی شوی ده. الله تعالی وی نه د سینه کنه که چرته په دې مشرکانو کې چا دا وکړل چې او ما تم وحی شوی ده، ز اسمان ته بیګا د شپې ختلې و مورا کو شو ما دا خبرې دي. نو فلیاتی مستمعهم، دا چې وای چې ما بره غوږی خو دی او ما ته وحی وشوله، نو مدعی دا اوریدلو چې هغه و دلیل ښکاره راوړي، هغه و دلیل پرې باندې پیش کوي، بدلیل موږ د چا سره دا خبره نه مونږ چې ما ته وحی شوی دی، ته وای چې الفیل مل فیل او ما درک مل فیل، له ذنب قصیر او خرطوم طویل، ما ته و دلیل پرې باندې پیش کوي، دلیل و پیش کوي، بدلیل به خبره نه مونږ. دې ده کې دا مستمعهم معنا می تاسو سره وکړه. فلیاتی نو را دی وړي مستمعهم، دا وکونکې د اوریدلو د وحی بی سلطان مبین دلیل ښکاره، اوریدونکې نه اوریدلې خو نه دي، که تاسو داسې معنا وکړئ چې اوریدونکې ردی، نو نعوذ بالله من ذلک، بیا تاسو هم داسې عقیده رشي وحی اوریدلې د شرطه. مستمعهم معنا مدعی د استماع مراد دی، دا معنا ذکر کړی تفسیر سمعانی هغه وی، یعنی فلیاتی من ادعى الاستماع، چاچ داوا وکړه د اوریدلو د وحینو، دا داوا چې کوي اوریدلې خو نه دی، زمو خو په یقین دی چې نه دی اوریدلې، خو کاغه داوا وکړه چې او ما ته وحی شو د ما اوریدله، او ته دلیل پر ته پیش ک معجزات راوړه، معجزې خو بیا نشي راوړلې، معجزې خو د الله تعالی په اختیار کړي. ام له البنات ولکم البنون، آیا دی ولرا آیا د الله تعالی لپاره لونه دی ولکم البنون، او استاد لپاره ځامن دی. په دې کې رد په مشرکین بالملائکه باندې، چاغی بعد ملائکو نسبت کو الله تعالی ته چې دا د الله تعالی لونه دی، نو ځان د پاره اولاد ځامن خو خوي او الله تعالی ته نسبت د لونه کوي. ام تسالهم، اوس دا زجر دی په انکار د رسالت باندې په بل طریقه باندې. خلک چې خبره نه مانی نو داغي و وجدای چې هغه داعی د حق چی، نو هغه پیسې ډیر زیاتې غواړي. یو چاله زی بیان کې د الله تعالی دین او ته بیانې، خو اغه تنخواه ته دومره زیاته غواړي چې هغه خلق نشي ادا کولای نو ځکه کو ته وګ نک دم نو الله تعالی و چې دی پیغمبر خو ساس نه سو غختلم ندی ام تسالهم ایت غواړي دیونه اجرن سمز دوری او عوض فهم من مغرم مستلون نو دیو د وجر تاوان دغې نه درانه شوی دی ډیر په تاوان کې راځي نو ځکه نه منی بل رد پی اللہ تعالیٰ کی ام عندهم الغیب آیت دیو سرشتے غیب دا غیب نو مراد پا دیدے کہ وحیت مراد دا فهم یکتبون نو دیو لکل کئی داغی دا دینو مراد تشے دے یو مانا الغیب نو مراد وحی دا او دا یکتبون نو مراد تیرے لکل دی دو مانا جی کرکڑی دا پسرینو دا الغیب نو مراد تیرے لوح محبوظ دے او دا یکتبون نو مراد تیرے پیسلی و حکمون کول دی لکه هر شی په لوح محفوظ کې لیکل شوی دی او الله تعالی دا غینه فیصله کوي الله تعالی دا غینه حکمونه را لېږي نو اې د دې سره د لوح محفوظ ته اختیار سره چې فیصله دی دا غینه را لېږي چې دا پلانې پیغمبر دی پلانې نه دی پلانې ته وحی وکړ پلانې ته مکو نه نه دا سره نشته ام یریدون کیدن اې دې غواړي منسوبي جوړول اې دې د دې پیغمبر په خلاف باندې منسوبي جوړي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قتل لپاره خلک به د نبی علیہ السلام نه منکول فالذین کفروا نو هغه کسان چې کوپره کړی دی هم المکیدون نو دیو با دیو په مکر کې کمزوری کړل شي یا دیو براگیر کړل شي په خپل مکرونو کې تفسیر جلالین معنا کړی دا هم المکیدون المغلبون دیو با مغلوب کړل شي او بل معنا یې کړی دا المکیدون معنا المهلکون بس دیو په خپل تدبیر کې راگیر کړل شي دیو په خپل منصبو کې حصار کړل شي هلاک وکړل شي ولا يحق المكر سيو الا باهله او مکه تاسو ته ما د کعب الاحبار پر روایت باندې خبره کړې و چې کعب الاحبار یو ځل عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ته ویل له وي په تورات کې زمون په کتاب کې د سې لیکل شوی دی من حفر بيرا لاخيه فقد وقع فيه چا چې بلته کو یو کنست هغه په خپل غورځي نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته زمون په قران کې مدغ شته دی قرآن خو ما ویلې د قرآن کې خود سې نشته دی وی داشته ده کنه ولا یحق المکر سیو الا باهله څوک چې چاته منسوبی جوړی ناکار الله تعالی پاغي کرا گیری او تاسو تمویل پختو کې خلک کوئی چی کوی مکنه بل سړی پلار کې چرستا بد کوهی په غاړه لار شي نو دی کې الله تعالی وی چې دا کافران ای پیغمبر استا په خلاف منسوبی جوړی هم المکیدون دیوب مغلوب کله شی ود خپل منسوبو کې یا به هلاک کله شی ود خپل منسوبو کې راگیر وکړل شی ود خپل منسوبو کې ام لهم اله غیر الله اشتر دیو د پر حقدار د بندگی سیوا د الله تعالی نه سبحان الله فاکت الله تعالی عما یشرکون د وسنه چې دیو شریکی د الله تعالی سره یعنی د دیو د پاره د الله نه علاوه بل حقدار د بندگی نشته دی و ای یرو کسفا من السماء ساقطا ایقول صحاب مرکوم وس دی کی الله تعالی ذکر کوي زجر په عنایت کول باندې او سره د تخفیف دنیاوی نه الله تعالی وکړه دی اسمان نه ټوکړه بدی باندې راپری وځي نو بیا هم دیو او دا عذاب شکل بدیو باندې راشي نو دیو بیا هم دا نه مانی چې مونږ د الله خلاف کړی دی په مونږ باندې الله تعالی عذاب راغې وای چې دا خو وریز ده دیو داسې خبره کوي و ای یرو کسپا من السماء کچری ویني دیو یو ټوکړه د اسمان نه ساقطن معنا را پریوتون کی یقول نو دیو صحاب دا وریز ده مرکوم لاندې باندې تفسیر جلالین معنی کړی دا صحاب مرکوم معنی نرتوی به فلا یؤمنو و دیو د دې تم ساتي چې با وریز راغله لپون باندې به باران او ری پون باندې به باران وشي بیا هم دیو ایمان نه راوړي د سره وجنا د زده د عینات د وجنا پزر هم پریک د دیو لره اوس دا تفری ذکر کوي الله تعالی په دې ټولو زواجر باندې او پزر هم کې اشاره ده تخویب تو زجر ته بار بار می دا یو 50 ځله می ته کم نس کم ویلي پدې معنی دا نه چې فرېګ دا الله و چې دیو سکه نو فرېګ دا پدې کې مقصد زور نه ای پدې کې تهدیدی وعیدی پدې کې لکه سړی یو مشری خپل کشر ته وای زا وای ته چې سکه کوي زا وای ته ما وری دلی نو سمانه دا د الله د طرف نه پدې کې زور نه پزر هم فرېګ د دیو لره حتا یلاقو تر دې پورې چې دیو مخامخ چې یوم هم الذی د ورځې ردیو هغه سره فيه یصعقون چې دیو پاره کې به هوش کړل شي د دې ورځې نو مراد څه شه یو قول نو پسرندار چې مراد درینه ورځ د دنیا تی مراد ده په کوم ورځ باندې چې عذاب د دنیا راشي په دیو باندې الله تعالی وی دیو پاغي کې بیا به وش شي تواب شپای کې دویم قول نو پسرندار چې د یوم نو مراد ورځ د قیامت تی مراد ده او د یسعقون دو معنی دي یو معنی دار چې د هیبت د وجنه د ډیر رعب او د هیبت د وجنه په دیو باندې به هوشی راشي. او دویم معنی ذکر کړی د تفسیر جلالین او نور ډیرون په سیرون معنی کړی دا و یسعقون په معنی د یموتون سره دی. بس دیو بمړ شي پاغي کې نو کله چې د الله تعالی عذاب راشي نو دوانه صحیح دی کنه به هوشیم پر راځي او مرګم پر راځي. نو ډیر خلک د سیرچ په عذاب باندې به هوشی شي او بیا چیرې مړ شي. نو د کیسه منافات په دوړ مانو کې نشته لري یوم لا یغنی فاغ ورت باندې چې نه بشید بکول عنهم لدیونه کیدهم کیدهم اغه مکرونه منسوبید دی وشین هیڅ zarar دیو چې کوم منسوبې جوړولی اولاد او مال او جازونه و غیره و غیره نو هغه د دیونه نشید بکول هیڅ شی ولا هم ینصرون او نو مردیو سره مدد کیدل شي هیڅ امداد سره نشی کیدل. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون ديكم الله تعالى تخويف ذکر کئ جانو پدیوانی پوی کئ و ان للذين یقینا دا کسانو دا پارا ظلمو چ ظلم کړه عذابا عذاب دے دون ذلك مخ کی دا قیامت نہ دون نازی پمانه دا مخ کی سرا او ذالک اشاره دا عذاب دا قیامت تا نو ردیو دا پارا مخ کی دا عذاب دا قیامت نہ مخ کی ردیو دا پارا عذاب دے د دون معنی دا په معنی د مخ کی سره دوی معنی ذکر کړی هم په سری دون نازی په معنی د غیرو سره په معنی د سیوا سره نو د دیو د لپاره عذاب دی دون ذالیکا سیوا د عذاب د اخرت نه د اخرت نه عذاب نه علاوه د دیو د لپاره نور عذابونه مشته دي نو هغه عذابونه سدي نو یا مراد درې نه د دنیا عذاب دی لوګه و فرازی قحطونه و فرازی دغه سی جون به تنګي د خوشحالی بنې بلکې د بی آرامۍ زندگی وي بس دا یو عذاب دی ښه یو سړی ډیر زیات مالدارم دی جازونه او ټینکونه او ارسه تی چاپیره تاو دی خو چې زندگی تنگ ده د خوشحالی نه ده د عذاب دی نو دون ذالیکا د عذاب د قیامت نه مخکې هغه کوم عذاب دی نو یو دا چې دنیا عذاب ته مراد دی قحطونه او پیراشي لوګه او پیراشي رعب هیبت او یره او پیراشي بس دغه ملو عذاب دی خوشحالی به نه وي. دویم قولم په سریندار چې امام قرطبی ذکر کړی دی او دغه سی تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی مراد دین عذاب د قبر ته مراد دی عذاب د قبر ته مراد دی. نو ان للذین یقینا دا کسان د پاره چې ظلم کړی عذاب نه عذاب د قبر دی دون ذالیکا مخکې د عذاب د قیامت نه یا دون ذالیکا سیوا د عذاب د قیامت نه د ډیرو پر عذاب د قبر هم دی دوه معنی صحیح دی ډیرو په سرین ذکر کړی دی ولیکن اکثرهم لیکن جات د دیونه لا یعلمون نه پویږي که عذاب د دنیا پیراشی نو دیو تا آغا عذاب نخکاری. پا حدیث که راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غیر پار مثال ذکر کرده دی وی کله چی بیدی نه سړی او منافق سړی مریض شی نه جوړ شی نو دا آغا مثال پشان دا آغا اوخ بانی دی کله چی آغا اوترده شی و بیا پرانیستله شی دا دا پتن لگی چی را سر پارا اوترده شما دا سر پارا پرانیستله شما نو منافق ام دا قصیخه چی دا آغا پیراشی مریضتیا پیراشی نو دا پته وتن لګیش په ما باندې الله تعالی دا مصیبت ولې راوسته نو یو په مؤمنانو مسلمانانو باندې چې راځي هغه امتحاني او یو چې په بيدینه خلکو باندې داسې یو مشکل لاشي نو هغه عذابي خو دته به کې دا پته نه لګي لکه دغه اوخ په شان د کی چې هغه وترل شو بیا پرانیستل شو نو اوخ په دې باندې نه پويږي چې ولې وترل شو مولې پرانیستل شو دا نبی صلی الله علیه وسلم مثال دا ذکر کړی وصبر لحکم ربک نو صبر کوتا فیصلې درف ساته فانک بیاعیننا یقینا تزمونګه پسترګو کی درې سمانه فانک بیاعیننا نو تفسیر جلالن لیکری دی یعنی نحفظو کا تزمون پسترګو باندې ایماندار چی په پښتو کې خلک څنګه وای وای تزمونګه نظر نه لاندې تزمونګه نظر نه لاندې الله تعالی وی ته انتظار کوو د الله تعالی فیصلې ته تزمونګه نظر نه لاندې تزمون پسترګو باندې تزمونګه دسترګو مخې ته خلق دغه پښتو کې موي نو تفسیر جلالین بیا د غلند معنا کړی د بیا اعیننا یعنی نحفظو کا مونږ بستا حفاظت کوو ته زمونږ د سترګو مخې ته ایمان مونږ بستا حفاظت کوو تفسیر زاد المسیر هم دغه معنا کړی ده فانک بحيث نراک ته داسې چې مونږ تعینو په خپل سترګو باندې و نحفظو کوو مونږ بستا حفاظت کوو دغه تفسیر زاد المسیر هم دغه معنا کړی ده تفسیر جلالین هم دغه معنا کړی ده او التیسیر فی التفسیر سره یو بل ټکی لیکل دی اغوی و ندفع عنک نحفظک و ندفع عنک مونږ بستا حفاظت کا واستانه به دیپا کا واستانه به دیپا کا و نحفظک و نحفظ عنک و ندفع عنک مونږ بستانه دیپام کا او تفسیر په تفسیر سره دا معنا کړی دی واصبر لحکم ربک انه صبر کا فیصلې در رب ستاته فانک بیاعیننا یقینا ته مونږ د نظر نه لاندې مونږ بستا حفاظت کا او دغه سیستا دی پا وکاو او سبب بحمد ربک او پاکی بیان و سره د ستاینې درپستانه سینه تقوم کله چې تو درېږي دین و مراد څه شی دی؟ حین تقوم کله چې تودریږي. مفسرین لیکلی دی د دین و مراد یو ودریدل دی، د خوب نه را بیداریدل تی مراد دی، دغسې د مجلس نه پاسیدل تی مراد دی، دغسې مانځه ته ودریدل مراد دی، دغسې دعوت ته ودریدل مراد دی. بس په دې ټولو حالاتو کې تر الله تعالی تسبیحات وایا. او مفسرین لیکلی دی په دې کې اشاره دغه مسنون اذکار ہوتا، سړی چې مجلس نه پاسینو هم مسنون اذکار شته دی، دغسې کله مانځه ته ودریږي هم مسنون اذکار شته دی، کله د خوب نه را بیداریږي نو هم مسنون اذکار شته دی. بس چې کله ودریږي هم ذکر کوا، کله چې د خوب نه را پاسی هم ذکر کوا، کله مانځه ته ودریږي یا کله دعوت او تبلیغ ته ځي نو بیا هم ذکر کوا. الله تعالی دا په خبره کوي بیا ډیر اثرې. ومن اللیل یذ شپینا فسبح، پاکی بیانو د الله تعالی. و ادبار النجوم، او په وخت د شا ګرځولو د ستورو کې، کله چې ستوري شا وګرځي نو په هغه وخت کې هم د الله تعالی تسبیحات بیانوا. مفسرین لیکلی دي دا فسبح دا تسبیح چې دی، ومن اللیل فسبح تسبیح عام ده، منځ کول دی، تلاوت دی، ذکر اذکار دی، دا ټول چیرې ته شامل دي. دا اوس د الله تعالی د دین خبره ده، دا ټول پرې کې شامل دي. او من اللیل کې دا من ذکر شوی دا دلالت کوي په تبعیض باندې، یعنی معنی دا شول چې ټول شپه چیرې خوب تم ضرورت نشته، ځکه اور نفس کې علیک حق استاد نه نفس هم پتا باندې حق دی. نو د شپه کې خو لیکن من اللیل د شپې په یو څه حصہ کې چیرې هم د الله تعالی یاد وکخه مخه راپاسه. و ادبار النجوم، او په وخت د شاګر زولو د ستورو کې، او ستوري شا په څه وخت کې ګرځي؟ په وخت د سبا کې. نو کله چې د سبا رڼا څومره راخوریږي نو ستوري شا کوي لکه پنا کېږي، بس ختمیږي. نو په دغه وخت کې هم د الله تعالی عبادت کوه. مفسرین لیکلی دي امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کړی دی، او مراد د دینه د سحر دوه رکعاته سنت دی مراد دی، د دې لپاره حدیث ذکر کړی دی. ښه، او ادبار النجوم نو مراد څه شو؟ د سحر سنت دی مراد شو په وخت د شاګر زولو د ستورو کې. او دویم ذکر کړی دی مفسرینو، دویم قول دار چې مراد د دینه د سحر مونځ او د سحر سنت او فرض دوه نتی مراد دی. په هغه وخت کې هم الله تعالی یادوا، د الله تعالی تسبیحات وایه، مونځ کوه، عبادت کوه، نو هغه که فرض دی او که سنت دی دوه نتی مراد دی، او یا ته صرف سنت مراد دی. دغه په حدیث ترمذی کې ذکر شوی دی. و من اللیل یذ شپینا فسبح، نو بعضی وختونو د شپې کې پاکی بیانو د الله تعالی، او تسبیح مینه طویل چې دا عام دی، تلاوت کول دی، دغه سی سبحان الله الحمدلله الله اکبر ویل دی، د الله تعالی د دین خبره دا منس کول دی، دا ټول ته شامل دی، تهجد او وغیره. و ادبار النجوم، او تسبیح بیانو د الله تعالی په وخت د شاګر زولو د ستورو کې، یعنی د سبایي وخت کې دوه رکعاته سنت هم کوه، نو دغه سی په سبایي وخت کې فرض منځ هم کوه، نو دغه سی د الله تعالی ذکر او اذکار کوه، دا دې ټول ته شامل دی. و ادبار النجوم، کله چې ستوري شاکې نو په دغه وخت کې الله تعالی بیا یادو. و ادبار النجوم په وخت د شاګر زولو د ستورو کې.